korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 4 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis. Nie ma spodziewanej decyzji w sprawie szczepionki firmy Moderna. Europejska Agencja Leków zbierze się ponownie w środę. Być może jutro poznamy wyniki ministerialnej kontroli dotyczącej szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Dzieci, które nie skończyły 16 lat, będą mogły od jutra wychodzić z domu same w ciągu dnia. Europejska Agencja Leków nie wyda dziś decyzji w sprawie szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna. Kilka godzin temu media podawały, że decyzja może zapaść jeszcze dziś. Postanowienie o ewentualnym zatwierdzeniu szczepionki agencja wyda najprawdopodobniej w środę 6 stycznia. Jak dotąd jedyną dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej jest szczepionka firm Pfizer-BioNTech. Na jutro na 10 zostało zwołane posiedzenie Komisji Sejmowej Komisji Zdrowia. Przewodniczący Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zajmie się ona sprawą szczepień przeciwko COVID-19. Zaproszeni zostali m.in. minister zdrowia oraz przedstawiciele Kancelarii Premiera i Narodowego Funduszu Zdrowia. Posłowie będą chcieli dowiedzieć się, jak przebiega program szczepień. Warto sprawdzić, jak w praktyce, bez różnego rodzaju fałszywych informacji czy fake newsów, dowiedzieć się, jak ta sprawa w tej chwili w Polsce przebiega. Poseł Latos dodał, że podczas posiedzenia komisji z pewnością pojawi się również sprawa szczepień spoza grupy zero. Być może jutro poznamy wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którą zlecił minister zdrowia. Inspekcja rozpoczęła się dziś rano, a przeprowadza ją Narodowy Fundusz Zdrowia, mówiła w TVP Info rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Mam nadzieję, że jak najszybciej poznamy wszyscy wyniki tej kontroli. Efekty kontroli być może będą omawiane na jutrzejszym posiedzeniu Komisji Zdrowia. Osobną wewnętrzną kontrolę zlecił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieczorem w komunikacie poinformowano, że wykazała ona wiele nieprawidłowości w organizacji szczepień przez Centrum Medyczne WUM. W wyniku kontroli ze stanowiska prezesa zarządu centrum odwołana została dr Ewa Trzepla. Z pokontrolnych wniosków wynika, że Centrum Medyczne miało być gotowe do szczepień od dziś, ale pierwsze dawki dotarły do niego 29 grudnia. Jak podano, były rozmrożone, dlatego trzeba było je wykorzystać do końca roku. W związku z tym zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zdementował dziś na konferencji prasowej informację o marnowaniu dużych dawek szczepionek przeciw COVID-19. 26 dawek szczepionki zostało zutylizowane. Z tych ponad 50 tysięcy szczepionek, które wykonano, wyłącznie 26 dawek musiało być zutylizowanych. Od dziś Ministerstwo Zdrowia do codziennych raportów o liczbie nowych zakażeń będzie dołączać dane na temat szczepień, liczby osób zaszczepionych i dystrybucji szczepionek. Uczniowie rozpoczęli ferie. W tym roku przerwa od nauki jest taka sama w jednym terminie dla wszystkich. Młodzi ludzie w większości spędzą ten czas w domu ze względu na ograniczenia związane z pandemią. Nie działają lodowiska, baseny, siłownie, stoki narciarskie, a także kina czy muzea. Wkrótce uczniowie będą mogli więcej czasu spędzić na świeżym powietrzu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział złagodzenie przepisów dotyczących wychodzenia dzieci z domu między godziną 8 a 16. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania. Tylko najmłodsi mogą wziąć udział w półkoloniach organizowanych w szkołach, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Umożliwiamy zorganizowanie półkolonii jedynie dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej. Aktualnie nie ma jeszcze decyzji, czy po feriach uczniowie wrócą do stacjonarnej nauki. Największe szanse na powrót do szkolnych ławek mają uczniowie z najmłodszych klas podstawówki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W związku z rozpoczętymi feriami o zachowanie ostrożności i rozsądne planowanie górskich wycieczek apeluje naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof

Two juniors planting, ready on sight when I walk in. Wayne shouts out, yo, Wagon sisterin. Killing with flows, one by one, or I kill him with bow. Sims is the only one in a job. It's bait, everyone in under knows. Still not, they don't wanna give no props, but life's good when you make this much dough. I'm laid back, I'm good, I'm easy. Old school was too damn easy. In my Air Force One, new era hat. Then PS2, Crash Bandicoot, Mortal Kombat. Used to bunt train and dip the conductor. Now I can buy all your ting from a roster. Bear tings. We used to have dreams of getting out of flats. We did. Bus rides to the studio just to make tracks. DC1, I master my flow, Laluda and Kano. True. Art's new and recent, them man, trust me, they know. Trust me, they know. Listening to new sounds of Little Sims. Little Slims. This is 101 FM. We're live at ya. Nie, to nie jest 101 FM, to jest program trzeci Polskiego Radia, ale tak, to zgadza się. Little Sims, ale też Little Slims, jak powiedział DJ z Nowego Jorku. Little Sims z albumu Grey Area. Tak, dzisiaj przenosimy się muzycznie zdecydowanie do Nowego Jorku, w rejony jazzowo, dubowo, hip-hopowo, trip-hopowe. À Londres depuis un certain temps, ils sont arrivés cet après-midi. Bienvenue, welcome to the roots. Why accept? Because it's from the highest I in depth. Rap extraordinaire, share me, never ever. See through because I be true, Malik's together. Intox yourselves till your brain vein swells. Niggas acclaim terror when they're never parallel. Once I have a hunch that there's some seeds that front, I just crunch the whole bunch in one big munch. I always stand firm under any term. My actions never squirm cause my tracks is perm. I have a tendency to defend his MC. My residency is simply insincere. I make it vivid. On different continents of earth I pivot. It seems extreme and exquisite, but asking is it? My style is like a cat from a 70s flip. Talking jive as he struck with his afro pick. Or a predator just before he stalks his prey. When I talk this way, I do dismay. See your puzzle, now how I think you're trying to juggle. My mind is like a 9M double, now there's trouble. The roots bring your styles and all types of creed. I sign off, but I shall proceed. World bring tears to my eye, wonder why my man can't vaccinate. Yeah, I know the fate, similar to the way I'm a disease on tape. Within a world of hate, many mics I rate to escape metropolis in such a violent state. I spill words over pages, styles over phases from the world's different stages for crowds of different ages, though not an over. You witness like Jehovah, how niggas beg for miracle plague to pass it over. Right. Niggas is like stick-up kids doing bitch. You got caught into the black thought. I interface with bass when I communicate. Crowds I elevate to another mind state of rap thinking. See musically the black thinking rhythm. Therefore, I give them what I'm giving. What? Therefore, I give them what I'm giving. That's the hardcore. The roots are keep it real for sure. And I shall proceed. I'm thanks a lot. Thanks. Peace. Peace. Peace. Peace. The Roots. The Roots. New York City, we're going to drop this tune and let y'all know time is moving on. You know what I'm saying? Time is definitely moving on, you know what I'm saying? Check your watches and your clock. Donald Byrd. Word. Donald Joy, you know what I'm saying? Pump it up in the pump monitors, that up. Pump it up. We need that say, up. Say turn it up! Turn it up! Say turn it up! Say turn it up! Yeah! You know what I'm saying? One, two. Yo, time is definitely moving word on. Up. Put them on. You know what I'm put saying? On. I said, put them on I want y'all to do it like this, y'all. I said, time is moving on. Y'all better get with it before it's gone. Come on now. Y'all better get with it before it's gone. I said time is moving on. Y'all better get with it before it's gone. What was right then, now is wrong. Our history is deeper than 1 month long. To make the change, y'all gotta be strong. Cause when you run out of luck, that's when you run out of charm. And if there's for war, they drop all their bombs. And this is double dip depression, Donald Byrd will play his horn. So I said time is moving on. Y'all better get with it before it's gone. Cause unemployment is rocking the nation. On top of that, crazy inflation. Oh, you yeah know what else adds to the frustration? They're building more jails. This is the new plantation. Some have the qualifications, but they got discrimination. It ain't on the news, and that ain't the real situation. So I don't follow their standard. Simply break their norms. Donald Byrd stands tall and play that funky yeah horn. Time is moving on. The first one's thinking I'll catch the next one. But when your time's up, your opportunity's done. Enjoy the fruits of your labor, only then you have fun. The uprising of the blackbirds and now you're stunned. So what's the word? Johannesburg. And who's that on the horn? His name is Donald Byrd. If you don't know by now, well you finally heard. Time is moving on. Y'all better get with it before it's gone. Come on now. Time is moving on. Y'all better get with it before it's gone. Donald Byrd. Trzech wielkich na scenie guru, Ronnie Jordan i Donald Byrd. Time is moving on. Nie, nie, nie zatrzymujemy się absolutnie. Michel Negocello razem z Herbie Hancockiem przed nami. Nocturnal Sunshine. Of sunflowers, Marvin Gaye, black butterflies. With death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination, and compassion is often greater than God. So come in, let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Sunshine. Some may making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams and I open up myself to live the dream and give you love far beyond earthly means. Beneficial mind, come in, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Meshel Swahila Bashir Shakur. To tak z urodzenia. Meshelnego Ocello się nazywa. Urodzona w Brnie, amerykańska kompozytorka, wokalistka soulowa, jazzowa, rockowa i funkowa. No i przede wszystkim do tego wszystkiego jeszcze należy zaliczyć to, że jest rewelacyjną basistką i tu w duecie z mistrzem i absolutnym guru jazzu i funku Herbie Hancockiem. Troszkę między jazzem, troszkę między hip-hopem, może nawet i dub nam się zmieści jeszcze przed zachodem słońca, choć już dawno po zachodzie słońca. Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, wonder which brain doesn't calculate the fate. Sliding through the secret garden, I beg the pardons, regardless the odds with my snake. He's such a sinner. And every willow guard is marked as a winner. Digging in the holes of the souls like a tenor sax. If baby got backs, crack the fenders, though it hinders, yo, I can't hold it back in the darkness. Me play like me won't get caught in. Every day we be out there stalking. Pay attention when you're hawking and marking. Territories never glow, we both to see the dolphin. Call in the tuna neck, cause you will get a bird's eye, triple high news to the neck. Yo, who's ready to go when Slim brings Rim to the show? But she knows I bees, no peewees, cause I bees. Kingin' like Kong, cause my ding-a-ling's long with my ding-dong. I make cry to sing songs, make the guts sing praise. I'll pace for the doom, the day I go sliding. Bare in a room in a butt-hot, greasy slot. Without my unraveling, whatnot. What I got is a plan and a plot. Already got the crotch, hopping like scotch. Ready, hot and willing, but I know the penicillin ain't killing this public enemy. So it's gonna be doomsday for the if I flip. Gotta get a grip, grip. Blood be dripping when I'm whipping asses like cream. I know what you mean. I try to comply with the game plan. Don't ask me why. I sit down my fly and pry open the thigh. Fifth right, catch like fish without using my whack ass prophylactics. As a doctor to the chart with my heart in my neck. Oh heck, what have I done? Thrown all my cards on the table for just one night of fun. I wish it wasn't cable. But the second time around in the town we performed that last week. Yeah, needless to speak, spotted a physique that caught my eye. Next morning woke up butt naked and high. On life, not my wife, like a knife I stabbed. Placed them on the table, still I did not grab. Now with the gown I wear and the frown I stare into the light, praying that the overnight passion will not cash this ass in. So I'm asking God, it won't be odd, cause I asked before. Just right then the doc entered the door. Hey, welcome back again, Mr. Robinson. I see ya. Have you ever thought about using those? Oh,

Oj, te werble wszyscy dobrze znamy, przynajmniej stani słuchacze Ciemnej Strony Mocy. Ten adres mailowy ciemnostronomocny csm@polskieradio.pl. To oczywiście był utwór Six Days i chyba najbardziej znany utwór DJ-a Shadowa, który doczekał się wielu remiksów, a ten jest jednym z najlepszych. Popełnił go Machine Drum. Wracamy do Myszalnego Ocelu i troszeczkę będziemy zwalniać w końcu po 21 na trójkowej antenie. Mistrz przed nami jazzowy. Maszalnego celu Forget My Name, ale no nie sama zdecydowanie. Troszkę miało być hip-hopowo, jazzowo, trip-hopowo i dubowo. No to właśnie Dub Trio z Maszalnego celu z albumu The Shape of Dub. to come. Lynn Sims prawie nas będzie żegnać, no prawie, nie całkiem, nie do końca, do usłyszenia. Szczególnie, że ten utwór, który jest przedostatni na jej albumie z 2015 roku, A Curious Tale of Triumphs and Persons, nosi tytuł This is not an outro, no jak sam mówi, nie do końca jest na koniec. Albo Little Slims, jak to było na samym początku naszego spotkania. 3 minuty pozostały do 21. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję. Zofia Kruszewska również z Państwem jeszcze się nie żegna, ale ze mną się żegna, zza konsolety pozdrawia. Po 21 na trójkowej antenie Jan Ptaszyn-Wróblewski i 3 kwadranse jazzu. Do usłyszenia. What could I say? Through Kent's eyes. You were smiling before, but passion chases even smiles away. Through Kent's eyes. And even when it's done, even afterward, lovers are as far apart as they were before. Nothing's ever settled by the act. Through Kent's eyes. You go to sleep. Walking down a dirt track, rain beat down on my back, searching for a rest place, feel the wind in my face, look for a home. Look through Kent's eyes, look up my home. Look through Kent's eyes, don't want you around. Of your eyes, or the things we said as we stood together for the last time. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert.